Valierna. Ndokteel leen bu baax, ñaanal leen fat fi ak i tëy. Waaye ñu yëpp ne lu neex sax mu taal, ay jataay mel nii ak jëf yu mel nii loola neexoon na ko lool, te daan na coon ñi lu bare bare bare. Dégg nañ bu ma sañoon bunt kër gu ne rek ñu tànt fa tudd fa yàlla, loola dégg nañ ko ci kàddu lu bari. Kon buñ tàntaa fii di fa tudd yàlla, kon bëgg-bëggam la. Dafee bëgg-bëggam nag mun nañ wax ne mooy bëgg-bëggu yàlla rek, ndax loolu yàlla bëgg ci jàmm. Kon alhamdulilah bi ñu yàlla dimbalee kon loolee ñu nekk. Mu saboboo nag ci benn daal bi muy Fane Ndiaye ci itteem ci parce tamit góorgóorlu. Xam ne ñaanal ay wujuram moom la ci fas, jàng nañ ci ay kaamil doyoon na ci ñaan. Waaye nag lim yëg ci yàlla te du ko dund ci yàlla munta ñàkk a feeñ ci ay jëfam. Bu doon nit ordinaire rek bañ jàngee kaamil rek ci la doon yem. Waaye dafa ànd ak yëg-yëg boo xam ne nag lum dugg mu feeñ ca te mooy yëg yàlla. Loolu ma sama boutique waaye doy na ci boutique ba. Kon yéen yàlla nangu ñaan te bokk na ci li yokk waxte di guddal fan ñaanal te way jóg fi jóge loo am njëm la lool, na yaatal sa wat ak na guddal sa fan. Kon nag yéen yàlla defal ko, defal ko mboolem ñi nga xam ne jàpp nañ ci ba bis mel ni ñu ko bëggee, te tudd ngeen leen. Kon sant yàlla ci loolu. La ci desit dégg nañ ko ci waxtaan ak bi waxtaan na ci lu am sol lool ci tudd yàlla. Te ni mu ko waxee la tudd yàlla sax bu saa daan na tànn tudd leen yàlla wax ne duñ ci rax dara. Bu daan deful bànd sax daan na wane ku mel ni Modou Diagne. Ne waxoon baat la mënoon si gar lool, ñu si gar baat yoo xam ne du ca boole kenn. Laa illaahi laa rek lay wax. Loolu lu neexoon sax Moussa la. Nag dañuy dem ba di ci doon yu baree baree bari ba nga xam ne daanaka daa mel baat tuddatu ko sax. Te ñu ko abi waxee yàgg naa ci wax. Saa yooyu tudd yàlla rek ñu ngi déglu li ngay wax. Ba tuddee ba rek bu ñuy tudd dañ fi tudd boo xam ne ca feen bu am solo la. Dañ koy tudd ci xeeti tudd boo xam ne boo seetantalee bu baax ñi jiitu rek ñuy tudd baat waaye ñi ca topp ñoom tudduñ ko. Ndax dañ koy tàmbalee dagg ko, tàmbali ko dagg ko, dafañ koy mujjee du rafet. Ci façon yi daa ji ngeen di wax ñi jiitu ñoom dañ ko tudd ba mu yor, waaye ñay ñëw nag ñoom dañuy dagg baat bi. Laa nga daa xem ca boobu baax tatu daf koy bañ. Boo demee ci kaasul albaas bañes mu ko fay wax ne laa dañ ba boo fàggee ko gaawal ko bugg nga taxaw, ndax boo ne laa rek da nga dàqale lépp. Ma tañ bugg nga gaaw ak illallah ba tax façon ngi daaj ji pour bëgg mu neex ba tax ñu koy dagg gënul gaañe. Te am na daaj yoo xam ne ñëpp koy tudd, ñuy baaru dañ ko tudd mu wér, ñuy jiital dañ ko tudd mu wér, te neex na lool nit la ñu koy seetlu ci kat na. Am na ci kat bu xam ne buñ ko seetloo rek dañ ko ci gis, xam ngeen ko. Ñun nag mën ñoo daaj, waaye moom saa yu ñu wéree rek moom xàkk daa dugg na suñu xol. Liñ bëgg ñu nopp te itam ñun li ñuy gënal mooy bëgguñ jógee fii dem fële, jógee fii dem fële ci genn guddi wala ci benn jotaay bu gàtt nga tudd fi ñe ay daajurul jeex. Jàpp bi daaj bi bu ñun noonu la nga dab ko demaat ci beneen, da ko demaat ci beneen, da ngay wàccee xaal yi nga xam ne li ñuy déglu xandañu tudd yàlla bi. Ndax boo koy tudd am ñoo xam ne sañ toog nga ànd ak yow, soo daggee xaal boobu rek yow da nga leen di wàccee, ndax da ngaa soppi doxin. Te day àgg ci foo xam day neex si ñoom lool. Soo ko daggee dugg ci beneen rek daa mel ne hakkata da nga wàcc seen ak ñoom. Moo tax léeg-léeg am tudd yàlla yoo xam daanaka man du ma jàll sax déglu, ndax du ma yóbbu fenn. Waaye am na yoo xam ne dafa yóbbu soree soree sori nag di ma fàtte lu baree baree bari na. Am yoo xam saa yu ñu ko tuddee rek sama xel dem seen mu toll. Te jamono yañ ko daan def maa ngi fàttewu sax buñ ko daan def muy taw waaw ci nawet. Te baat bi rek moom moom ci moom a cee yóbbu di ndax noonu lañ ko daan tuddee mu neex lool wér lool. loolu nañ ko di bàyyi xel bu baax du wëy waaw du wëy tudd yàlla la. ma ko bari dem rek surne bii sëriñ bi woote ñu doon tudd yàlla man ñi ma déglu ñëpp seen xaal yóbbu moom fenn. waaw ñi ma ci déglu xool ko ci télé bi xaal ñu ko doon tuddee maanaam façon bu ñu ko doon tuddee man yóbbu ma fenn moom daa mel ni daf ñuy for rek la may nut sax man waaw. te ñoom ñu ci am ñoom xaal waaye boo dégloo te xam tudd yàlla da nga xam ne du nii neex na nag xëy na ci ñoom. waaye ñiy déglu baat bi moom wér moom des naa neex ci ñoom. léegi na wax dëgg yàlla laa ilaha illa ay xaraf la xaraf la boo ci dagg benn wàññi ko ko boo ci xëcc foo ko te xëcc wàññi ko boo ni téere bu ñu la koy jàngal dañu wax ne sax laa ilaha illallahu dañ naa ne xu boobu bul ko def dàmm daf ko def sukkoon. parce que ñu ne li tax ñu koy def sukkoon mooy dañ bañ nga xëcc ko. laa ilaha illallahu xu boobu leen ngeen andi nga waaw ca kanam te waa bu bokk ca ñu ne kon def ko sukkoon laa ilaha illallah gis nga boobu daf lay yéege. waaw boo ne laa ilaha illallahu baax na waaye boo ne xoo rek yokk nga kooku laa ilaha illallah laa ilaha illallah xam nga boobu du kenn xam nga ko ça. kon xaarif bi lu koy itteel mooy tuddin wi mooy itteel xaarif bi ndax dafa moom bëgg tawhid la andi moom la bëgg andi. te gis nga loo ci yokk rek dàq nga tawhid loolu du mat a bàyyi xel. xaarif dafa war a yeew baax ci ni muy waxee ci ni muy jëfee ci ni muy dégloo ma tax ñu war a yeew. ndax damay wax sama saa daan ñool baree bari yeewu leen ba leen bukki di jàpp lu am tool la. ci ni ko waxee jonko bo wax na ko ci biir waxam ci gaaw a gindigeeg ci gaaw waarate gaa ci gaaw yu mel noonu yooyu dafa am yoo xam ne ay xeeti pexe la yuñ ciy dugal te loolu yàq na lu bari te loolu du tey la nekk waaye ca bët Cheikh Moussa di nekk la. da nga gis ñoo xam ne Cheikh Moussa la jéggulu waaye doxee fa la gindi leen ñu far fiiteeg moom loolu lu ko gën a ñaaw. am na boo xam ne dem naa mooy limale taat ba bind ko ci kayit li mu baree baree bari jox ma ko ne boo demee jàngal ma ko Cheikh Moussa na ko ñii ñooy samay taalib ñoom la am ci taalib bi. ma ñëw di ko jàngal benn par benn léeg-léeg ma tudd koo xam ne ah kooku taalibam la ma waaw woo neen taalibam la ah ma kooku de sama taalib loo ah xam nga loolu doy na waat sa sëriñ bi la yaakaar bi ngay yaakaar ma defar la ngay rocc ay mattam waaw matt boo ko rocc foo ko jëmee sa matti bopp nga bëgg daal bees taal bopp est ce que yàlla dina nangu. yàlla du nangu parce que war la te war baaxul. pexe yooyu leen dafa bëri lool. maa ngi waxtaan sama benn dëkk ci Casamance su ma ni daa am ku ñëw na leen léegi daal dañ bëgg waa Cheikh Moussa yëpp dajee def benn daayira xam nga ko loolu kay baax na dafa lu ko lool ñu dugg ca daayira daayira daayira ba mu yàgg mu doxee gannaaw waxee la ya na leen fuñ leen yemale ñu daal di yemale ci laa ilaha illallah ñu leen nag loolu doy laa ilaha ak xam na ci laa ilaha ak ñu kaal ñu leen waaw te loolu jàpp nañ ci ay nit ñu bari ñoo xam ne sukkaat jébul waat coobaa di tarbiwaat te ak jële ñu ngi tidde te tamit gi ndof rek laa ilaha ak xam ak de xanaa yow da ngaa gëmul yàlla laay lu cay dolli yàlla rek mën nga ne déedéet yàlla ak ñu lu ma a doon ba jar la ngay futtee quoi doona taalib lu gën yàlla xanaa kon lu gën yàlla ngay wute xam nga yàlla ba nëpp ñu ne ak nag xam na ca xam lu ci topp nga jaral la nga bàyyi xel la nga amoon soobuhaat nag dekkaat ci tarbiya ndox yesuwut li yaa ngi wut leneen lu yàlla kon fim ne nii leneen lu yàlla ngi wut boo xam ne lu mu lay jëri ndax am na sax loolu yëpp ñàkk ak njëkku la nag nga di yàkkamti rek a tax parce que yàlla dafa sori dafa làqu dafa jafe tàggte moo jafe wan ko nit taxul mu gis ko wax ko taxul mu dégg ko melokaan yi ngay gis yëpp seen borom dañu yëgut yàlla rek moo tax lu jox fokk leen tey dangaa dem ba mu yàgg rek doo gis dara mboolem li ngay dig doo ci gis dara nga yàqwante moom raw li nga fële raw li nga fii te loolu dal na ay nit ñoo xam ne xam nañ leen cefmuta leen yar ba léegi cat laa ngeen topp ba léegi cat boobu moo leen topp te dara mën a ko faxas nag njaakaaroon lool baaxoon lool waaw am na koo xam ne mujj bu ko sëñ bi waxee sax du ñëw taali boo xam ne nga takkaayut jox sa bopp sëriñ bi di ko lëggyal mu soxla woo la nga ne sa kurus ba mu xaaj bi ba mu sëñ jox ko carrément ne ko ci kar loofuma la ngëb loobu la kurus lii laa la sant waaye taxul mu def ko te loolu la ko ci rugal keneen la ak leneen waaye fu mujj fu mujj ko waroon jiit ñu bari waaye ba léegi set laa ko topp ñu baree baree bari ci mag taal bi loolu moo leen topp ñu bari meew mi leen Cheikh Moussa joxoon dañ ko njar ba desetuñ meew ndox leen dese te darawal ko nag xàkk daa lu fuqale ak ñàkk xam rek ak ñàkk a gindé ko yeexu leen li ngeen am rekk la du leneen laa ilaha illallah daal luñ cay doole am dégg ngeen ni ko Cheikh Moussa waxee bu amoon tant wax doo laa sarikaloo lay sant yoo na ñu bëgg la caa tegal leneen ay caaxaan ay naxe la kon am na ku dem ba wax ne laa ilaha illallah ku ci yem boo dee sa bisa waaw mu noonu nag waaye léegi nag yow weddoo sax sëriñ bi waaye yàlla ñu weddi yàlla ñu weddi di kon yooyu ay xeeti waxin la yoo xam ne dafay gëlëmal ñu bëri di jaxasu ñu bëri ba léegi yàkkamti goo nga wax da ngay ànd ak nit mu bëgg laa teg ci yoon nga yàkkamti farseeti keneen ko xam ne mooy gën a gaaw na xam ñaari fa ñetti fan ak mu gidd la ngir lan yow yàkkamti daal mais doo dem gis nga yàlla moom la nit man tanax sër bi na mën ko nax ndax nit la koom yow waaye yàlla moom mën a ko nax de tam du sëriñ bi de yàlla la de du sëriñ bi yàlla la bu doon sër bi ñëpp xam yàlla bu doon sëriñ bi ñëpp xam yàlla da koo yéene nit lool bëgg ko jox lool waaye yàlla bañ kon du moom ku xaw yoon ba daal te muy dëgg ci yow bu xam jotee nga xam waaw ku xaw yoon te muy dëgg ci yow bu xam jotee nga xam ku wàcc yoon ngir yàkkamti xàkk saa du yàgg mukk ba nga xam loo mën a xam du yàlla moom leneen la waa di yàlla te dana feeñ nag ci doxin wax léeg-léegi di ko ne man leen nekkoon duggoon naa ca nangam nang waaye génn naa ca duggale ci woon yàlla kenn du ci du génn ca du gaañ dina génn ci dem safar man taaw da nga caa dugg doon parce que ba nga cee dugg essayé moo la ci duggaloon yàlla nag essayé du ci duggal nit ngëm mooy cee duggal nit ngëm da ngay gëm liñ ne mooy dëgg nga dugg ci waaye xaaral ba seen lañ ne ba xam lum doon pour man leen a weddi nag pour xam seen bët xam seen secret pour weer leen ak wedd leen du sotti du yàgg mukk ba nga xam ca dara léegi leen boo xam ne li ngeen dégg ñu wax lépp du ci dara, du ci dara, du moom lañ xam dëgg-dëgg duñ ko wax kenn, te duñ ko wax kenn nit nag. loolu du lu nit mën a wax nit. luñ la ci wax rek dinaa ko wax bëree bëri na luñ la wax ci yàlla du loola. yàlla luñ la ci wax lu wax ja leer leer leer rek taxu ñu lay wax, lañ la wax dañ la ko ji wax jooju rek. waaye boo doxee rek da nga yëg lu la kenn du wax. loolee nga yëg te kenn waxula ko nag loolu la. li nga yëg te kenn waxula ko loolu la de. waaye lépp luñ la wax nga ne lii la ma di wax lii lañ ma wax moom daal yooyu mooy say bagage yow mooy sa xam-xam yow jàpp ne moo xam ko dara fañee nga yoon. moom de waaw du moom moo tax mu doy waar saa yoo ci àggee nag ci lu la kenn doon wax nga yëg ko nag sëriñ ba la doon wax mën ko andil loo xam ne boo ko tegee rek mu jëriñoo ko da ko dolli. moo tax te Moussa ni ma leen dolli ngeen may dolli wax na dëgg. waaye li la xamoo rek li lañ wax rek fii nga yem yow di nga sonal sa sëriñ ak laaj judul jeex pay sàngam nu mu demee. léegi leen ñu gëlëmal taalibe pay sàngam nangam pay sàngam nga xàkk sëriñ ba pay sàngam nu mu yaa ngi sonal sëriñ bi du la war a laaj sëriñ bi te duñ ko laaj. gannaaw bu mu la xamalee ba noppi da ngay liggéey lam la xam lam la jox mu xam ne tabbi na ci yow tabbi too nga jëlaat sa kuruut soo bu xaat. waaye bër bu seen nga ñëw na ko nangam nu mu demee bër bu seen nga ñëw nangam nu mu demee bu yàgg daf lay jëpp sax xam ne yow li mu la wax déggoo ko. boo ko déggoon da koy indil loo xam ne bu ko déggee dafa na askay kii de foog na àggoo. waaye di laaj saa su ne rek bu yàggee day teel say biir ndax dana xam ne kii moom nit mënta wax ak moom mu noppi. taalibe day nekk nit ku yeew toggin waat doxin waat jëfin waat waxin wa yépp dafa am melo. gis nga da ngay ànd ñaar sa ngeen ñëw siyaar ni cukk day koo xam ne day sëpp jëm ngeen waneen ak mukk waaye bu ngeen waxtaan tuuti mu nelaw mokk gi lu mu ko jëriñ du loolu. da ngay toog jàkkale sëriñ mu wax la nga dégg li lay wax boo ci amee loo tontu nga tontu ko. nit la ñuy waxal ak taalibe goo xam ne ci mokk la yóbbu wax ne sëpp sa jëbi doo jëm la ñuy wax doo jëm xool sëriñ bi bopp boo jógee lam wax doo ci nekk dara bu yàggee sa nga nelaw kooku dina yóbbaale xam-xam da ngay jàng si. taalibe jànkee téere la war yor duñ la waxee lañ la wax lépp na boo ko déggee nga wax ko toppaat wax ja ca la ñuy xamee ndax wax liñ la wax dégg nga ko wala déggoo ko ngay si gi dem rek ak kataar. ñu foog ne xakk daat yóbbu nga daat yóbboo dara. yàlla nit a koy xam ku ne coj ci yeex kàddu guñ la wax nga toog déglu kàddu gi liggéey kàddu gi ba xam xaftaan kii li mu wax fi mu jëm ak lu ko taxaju ka nga xamee sax ki lay nax ki la naxu ka ngay xamee xakk daat ki lay bëgg a gëlëmal ak ki la bëgg a gindi toog nga xamee yooyu. te nag yoon wi li ci am solo mooy xam rek ka ci am ndax xam rek ka ciy boole nit lu yëngu bi rëy rëy rëy rëy bu la xaal yóbbu na la xam-xam yóbbu tab di dal beeg yuuxu beeg mbëkkant beeg du dara xam-xam lañ soxla sax daa di lu lañ woowe waaw te daañ soñ boo gisee du baree bare buñ toogee mën li ma leen wan la li ma leen wan la li ma leen wan la loolu ni yàgg yàgg yàgg lu leen waaye wanam wan te du li ma leen jox li ma leen jox ak loolu wax na ko lu jeex te loolu bëggoon ñu xam li mu joxe tax daf ñu doon nattu ba xam ne lii ma leen jox bëgg naa ngeen jàpp ko lu leen waaye mën a tàllal yéene leen ko di leen ko jox jàpp leen ne li ngeen xam moo gën lam leen di tàllal te dinaa ko jox ba na ko la tàllal ay mbiram soo xamoon li nga yor day sànni ay mbiram xut si li nga yor yow. kon nag bu mu la tardel xam benn waaye waxoon na ko te loolu dal ñu bari ñu waxtaan benn ku ñu wax Miss Ba nga dëkkoon Fatick yi day yëg Ibrahima Sidé kër Ba Kumba na ko seen sëriñ bi de li ma wax dëgg la xam naa ko maa ngi ko xamewoon ci diw sàngam diw mbàkk waaye li mu wax dafa am lu ci des làmb addee jum ko bëgg a jox daj ab dara mu jox ko na ko ba dee doxal ma ko tëj bi xàddiya na ko na ma bind leetal mbaa ma woo ma ñëw xam lu ma ko ci leeral. Ibrahima ci ñëw wax ko tëj bi jox ko dërëm bi wax ko loolu mu ne Ibrahima man li ma yor sëñ Tuba ma ko jox lu ñuy defar nekkuti tan ak yow waa ji lim yor bëgg nga mu woo la nga leerlal ko ca sëñ mu ne ko du ma ko bind leetal du ma ko wax li ma yor sëñ Tuba ma ko jox lu ñuy doon lemut moom su fekkoon xam na lu mu cay dolli xam na ko moom kon na mel du ko mel kenn mosul dégg ci laam ñeen tudd xam yàlla kenn mosul gis jëfam xam yàlla kenn mos ko topp yaakaar ko ci yàlla nga ne xam nga ko ba bàccaa dolli sax mu taa kon sa xam-xam fu mu ne xel mën na nagu loolu waaye ju am ba nopp gëna ko li nga am maa la hëppale woo ma ma dolli la te yow li nga ko ëppale kenn gisu ko ci yow mosoo ko wax toppewuñ la ko xamewuñ ko ci yow kon xam-xam ba fu mu ne ay caaxan rek waaye fekk na borom ful la fàtte nañ ko fàtte ay mbiram kenn mosu ko topp ci yàlla kenn mosu ko yaakaar ci yàlla te mu saa mbiram ngay jolli ba gis yàlla tey bii kanam la jëm caaxan baaxul xam li mu yor a tax maa la wax loolu teg na ci bëtam tey seet na lépp kon nag fu la jooy sa mutaa amoon bëggoon nañ ñi topp ci gannaawoom xam ko doyloo góob mu doyloo lim amoon bëggoon nañ lim ñu jox ñu doyloo ko noonu koo xam nag danga ko doyloo moom ndax doy na sëkk ci biir ak biir boo defee kon loolu ñu leen sooñ bu baax ñu góorgóorlu bu baax wax naa ko démb bañ a wutal sëriñ bi noonu saale bi du wutal sëriñam noonu ñu bëree nga xam ne wutal ni sa mutaa noonu lu tax tooñ nañ sëriñ bi ndax lu tax dañuy wane sëriñ bi nu mu melut waxee nu mu daanul wax ñu noonu leen noonu àll sëriñ bi sax sax xam nga wutal sëriñ noonu wutal ko soppi moo gën a wutal ko ay noonu bët na koo xam ne sopp na sëriñ bi te gisu ko taalibee tax mu sopp ko bët na koo xam ne jaral na ko mu jox seeti ko te taalibee tax waaye bët na koo xam ne bu jaarul dafay teggi daaru te taalibee tax ñaar taalibee nag duñ xam ki tax ñuy daw sëriñ bi di xar sëriñ bi ak ki tax ñu sopp sëriñ bi di ko wurti di ko seeti ñaar ñuy wuti nañ de loolu nag lu mat a bàyyi xel la kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ba ñu guddal ndax guddi na waaw waaye daal kàddu yi am na solo yenn yàlla dëgër leen te barkee leen defal ñu faju kaa jox defal ñu sans jox daara ñi di jaar tool ba tax. Yoroo taat nañ baax a baax.